الفاتحة. Aman kardeşlerimiz illah izahını istediği bir mevzu üzerinde bulmaya devam edeceğiz. Aziz müminler, Kur'an-ı Mübin şu okuyacağım ayet-i kerimeyle meseleyi hemen ortaya koyuyor, açıklıyor. Azab-ı ilahinin nasıl, nereden ve kimler sebebiyle geleceğini izah eden bir ayet. Estaiz billah. Ve izâ eradnâ en nihlike karyeten Rabbin alemin buyuruyor. Biz azim şan Allah-u Teala azametli olduğu için biz diye haber veriyor. Ben diye haber vermez Mevla. Biz de o çoğun olduğundan değil, azametli, dehşetli ve kudretine son bulunmadığı için, cemiyetli ve ihtivalı, muhtevalı olduğu için biz azim şan diye haber verir. Bir memleketi harap etmek istediğimiz zaman, bir memlekete ceza vermek istediğimiz zaman, azap etmek istediğimiz zaman devam ediyor. Emerna mütrefiha, o memleketin zenginlerine, zenginlerine, erbab-ı servete, sermayedara, para sınıfına, zenginlere, sermaye sınıfına emirler göndeririz. Emri ferman ederiz. Bir takım vazifeler yükleriz. Kime? Mütrefiha, mütreflere, yani maddi imkanları çok geniş olanlara, fabrikatörlere, büyük çiftlik sahiplerine, para babalarına, ağalara, beylere, zenginlere Allah-u Teala emrediyor. Bir takım vazifeler, bir takım mükellefiyetler yüklerim. Bir takım vazifeler veririm. Sonra فَفَسَكُوا ف۪يهَا, o memleketen zenginlerle emirlerimizi, vazifeleri, mükellefiyetleri verdiğimiz halde onlar o emirleri yerine getirecek yerde isyan etmeye başlarlar. Fesaku, yani fisku, fücura başlarlar. Eğlenceye, zevke, keyfe başlarlar. Kadınlarla, içkilerle, haramlarla, isyanın her çeşidiyle baş kaldırmaya başlarlar. İsyan ederler, günahlara, haramlara dalarlar. Sonra ne olur? Fehakka aleyhel kavlu, bizim de azap edeceğimize dair vaadimiz, sözümüz derhal tahakkuk eder. Azabımız tahakkuk eder, azap edeceğimiz kesinleşir, neticelenir. Fedemmernâha tedmîrâ, o memleketin altını üstüne getiririm diyor. Kur'an ayet. Zenginlere, sermaye sınıfına hitap ediyor Allah-u Teala. Emerna mütrefiha, o memleketin zenginlerine emirler veririm, vazifeler veririm, mükellefiyetler veririm, şunu şunu yapın derim, şunları şunları yapmayın derim. Onlar da bunu yapmazlar, isyan ederler, yerine getirmezler, emrettiğim şeyleri yapmazlar, yasak ettiğim şeyleri yaparlar, fasık olurlar, zalim olurlar, kötülüklere kayarlar, fenalıklara başlarlar. O zaman da benim azabım tahakkuk eder, tecelli eder, azabıma müstahak olurlar diyor. Azabıma müstahak olurlar. Ve tabi gerek yukarıdan gerekse aşağıdan o araziyi, o memleketi, o insanları cezalandırayım. Sadece o zenginler değil, o zenginlerin çevresinde bulunan bütün topluluklar mahvolur. Sadakallahu azim. Allah-u Teala doğru ve en gerçek haberleri vermiştir. Efendiler,

Oraya bir zaman yağmur döküyor, döküyor, kalkıp gidiyor. Bu niye kendi kendine oldu diyorsun? Bunun sahibi yok mu? Bunun bir yürütücüsü yok mu? Tatbik ettirisi yok mu? Bir amiri, bir memuru yok mu? Bu ne biçim mantık? Bir köşkün, bir sarayın tavanına son derece güzel bir avizeye bakıyorsunuz. Köşkün tavanına bir avize takmışlar. Parıl parıl parlıyor, yanıyor, şuleler, ışıklar, hüzmeler süzülüyor. Bir avize. Efendim bu avize kendi kendine gelmiş, buraya takılmıştır diyor musunuz? Hayır, bunu bir usta getirmiş, buraya takmış diyorsunuz. Bir evin tavanına takılan avizenin sahibini, ustasını arıyorsun da gökyüzüne takılan güneş avizesini kim taktı oraya? Kameri parlatan ne? Yıldızlara ziya veren kim? Güneş kandilini tepene, senin semana, fezana, güneş namındaki avizeyi, kandili takan kim? Bunun ustası kim? Ne sormuyorsun? Kendi kendine olabilir mi? Yani mesele, ilmi açıdan ele alındığı zaman hiçbir inkarcı tutulamaz. Ne kadar maddeci, materyalist, komünist inkarcı varsa toplasınlar, gelsinler. Ne çeşit kitapları, mecmuaları, vesikaları, torbaları, tüfekleri, bombaları varsa ilmi olarak tabii gelsinler. Biz de Kur'an-ı Kerim'den Rahman suresindeki birkaç ayeti alıp çıkalım. Kendilerini çürütüp çürütüp ortadan kaldırmadık da davamızdan geri döneceğiz diyorum. Fakat bu hürriyeti, bu imkanı vermiyorlar ki. En azını bir komünist gelsin ya, televizyona çıkalım, saatlerce konuşalım. Hiçbir tekerleme olmadan. Ama devlet bu hürriyeti vermiyor. Devlet bu hürriyeti, bu din hürriyetini tanımıyor. Hepiniz biliyorsunuz, yani bunu söylemeye hacet yok. Resmen böyle. Oraya çıkıp da saatlerce konuşma imkanı vermiyor. Sınırlı, sıkıntılı bir takım adamlar çıkıyor. Konuşayım mı, konuşmayayım mı? Gerçeği söyler miyim, söyleyemez miyim? Beni alırlar mı, almaz mı? Korkuyla çıkıyorlar. Öyle bir şey olmaz. Oraya çıkan sarhoş bir şantöz, şakır şakır sanatını icra ediyor da bir hoca neden hakikati söyleyemiyor? Neslinizi bile bile cehenneme sürüklüyorlar. Bana öyle geliyor ki şu gerçekleri, şu yaratılış kanunlarını, Allah'ın varlığını kainattan, fezadan, füzelerden, tabiattan, çekirdekten, hayırdan, çimenden, mahlukattan teker teker misaller alarak televizyon aynasında Allah'ın varlığını ispata kattığınız zaman milyonlarca delikanlı Allah'a teslim olacaklardır. Fakat bu imkanı vermiyorlar. Bu hürriyeti vermiyorlar. Bu serbestliği, bu fikir özgürlüğünü vermiyorlar. Bu din hürriyetini vermiyorlar. Gidin camide konuşuluyor. Camide konuşuyoruz. Zaten camiye gelenler hepsi mümin, hepsi muvahhid, hepsi Allah'ı tanıyan insanlar. Ama milyonlarca genç delikanlı var ki hepsi cinayet şebekelerinin elinde esir olmuşlar. Birbirini öldüren, Allah diye bir şeyi kabul etmeyen korkunç nesillerimiz var. Bunlar camiye gelmiyorsa nasıl anlatacağız bunlara? Nasıl onlara söyleyeceğiz bu gerçekleri? Gelmiyor. Camiler diyor, yobazların yeridir diyor. Yobaz yatağıdır diyor, gericilerin yeridir diyor. Sarbisi insanlar camiye gider diyor. Öyle kandırmışlar, öyle mahvetmişler. Müthiş mesele. Ama inşallah Müslümanlar tabi günlük politikaların dışında kalın ve İslam'ın hakimiyetini arayın. Ve İslam'ı bütün vasıtalarla müdafaa hürriyetini isteyin. Öğreneceksiniz ki her şey hallolacak. Bu memleket bizimdir. Bütün bu insanlar, mekanlar bizimdir. Bizim ecdadımızın kanıyla sulanmış bu topraklar. Bu toprakları, bu memleketi, bu hürriyeti, bu imkanı, bu mekanı, bu mezarı, bu kabristanı, bu mabetleri, mescitleri, camileri, bu mukaddes vatanı biz bir avuç zorbaya, eskiyaya, komüniste teslim etmeyiz, edemeyiz. Buna imkan yoktur. Aklımızı başımıza almak zorundayız. Öyle mi oluyor? Ama devlet şöyle bir millete bir din ve vicdan hürriyeti vermelidir. Açılmalı Müslüman böyle. Her şeyi konuşabilmeli. Televizyon aynasında saatlerce ben Allah'ı anlatmalıyım. Buna imkan bulmalıyım, hürriyet verilmeli artık, yeter yeter demeli. Fakat yok. Amentü nizamını anlatmak lazım. Allah'a iman ettim deyince, Allah'ın ne olduğunu, senin mekana nasıl hükmettiğini anlatmak lazım. Bu olmazsa hiçbir şey olmaz. Ve bütün meseleler aklına kalır, felaket olur. Nefsin hiçbir hakikate nail olamaz. Hiçbir gerçeği göremez. İslam itikadına bu şekilde Kur'an-ı Kerim yer veriyor. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin, göklerde ne mevcut ne mahluk sahipsinin sahibi ve maliki, Allah Celle Celaluhu diyor, Allah'tır diyor. Dolayısıyla göklerden gelen her şey, yağmurlar, beni meşgul etmeyin, ben razı olup bakalım sağ olsun. Yağmurlar, damlalar, deryalar ne varsa, ilahi kudretin ve hükmün elinde, onun idaresinde, onun yönetiminde, onun verdiği sevk idaresinde devam eder. Bu itikadın, bu inanışın hayatımıza zemine dikkatini çekmeyin Allah aşkına. Yani onu yanamaz burada. Hem konuşup ben sağ olsun tabi demeyiz ki burada. Şu kürsü disiplinini tebliğ edemeyiz yani. Bu itikadın cemiyet bünyesinde yaşadığımız hayata etkileri nedir? Neslimizin üzerinde ne tesir icra edecek? Eğitim sistemimiz böyle olsaydı ne olurdu? Nasıl netice alırdık? Bunlar geniş zaman istiyor açıklamak için bunları. Çok geniş zaman istiyor. Bu zamanımız sınırlarından dolmak üzere. Mevzuya daha giremedik. Ve Adana'da meydana gelen sel afetini ve felaketini İslami açıdan izah etmek istemiş olmamıza rağmen mevzuların genişliği, zamanın da darlığı sebebiyle meseleyi daha genişliğine açıklama imkanı bulamıyoruz. Ancak haftadan haftaya böyle toparlanabiliyoruz. Bu itikat, bu inanış cemiyete aksettiği zaman hayatın ahengi bambaşka olacaktır. Bakınız, adamın ambarında, ardiyesinde, deposunda yığınlarla, tonlarla yer bulunuyor mesela. Adamın ambarında, deposunda tonlarca yağ var, şeker var, sabun var, zeytinyağı var. Fakat gelip de o yağa, o peynire, o şekere muhtaç olan bir müşteri, bir insan istediği zaman vermiyor. Yok efendim diyor, yok bulunmuyor diyor. Niçin? Biraz daha bekleyeceğim, piyasada mal iyice bulunmayacak, bulunmayınca talep artacak, arzu, istek artacak, isteklerin, arzuların kabardığı bir anda ortaya çıkaracağım, 1 liralık malı 1 lira ben satacağım diyor. Karaborsacı, mel'un, Allah'ın düşmanı karaborsacı. Neden bunu yapıyor? Eğer bu adamda, bu nesilde, bu sınıfta İslam itikadı olsaydı bunu yapamayacaktı. Canım ne alakası var diyeceksiniz. Nasıl yok? Düşünün ki İslam itikadına göre bulutlardan gelen yağmur taneleri, bulutlardan inen yağmur taneleri İslam itikadına göre katiyen başıboş inemez. Bulutlardan yağmur taneleri inmeden önce takdir-i ilahi diye bir şey var. Mukadderat diyoruz, kader diyoruz, takdir diyoruz. Mukadderatta, kaderde o yağmur damlaları yeryüzüne inmeden önce her bir damla hangi çiçeğin, hangi çayırın, hangi çimenin, hangi etinin, hangi yaprağın dibine, köküne düşecekse kaderde, mukadderatta daha evvel yazıldığı gibi Allah'ın ilmiyle ve takdiriyle geliyor. İslam böyle iman eder. Müminin imanı böyledir. Nereden söylüyorsun bunu? Kur'an söylüyor. Bizim itikadımızın kaynağı, menbaı Kur'an'dır. Hangi ayette haber veriyor? وأنزلنا من السماء ماء بقدر. صدق الله العظيم. رب العالمين diyor ki Kur'an'da, Kur'an'ın haberi olarak arz edelim, bulutlardan gelen yağmurları, suyu, yağmuru Allah-u Teala bir kaderle, bir ölçüyle, bir miktarla, daha arza düşmeden, çayıra, ekine düşmeden hangi ekine, hangi çayıra düşeceğini kaderde yazdığı gibi vazifeli melekler vasıtasıyla arza her bir yağmur tanesi ilimle, iradeyle sevk ile geliyor diyor. Kur'an'ın mantığı. Ve buna inansaydı nesil, bu imanla, bu itikatla yetişseydi nesil, esnaf, tüccar, iş adamı, işçi, ne olacaktı? Dükkanına geldiği zaman bir müşteri, rızkını, ticaretini istediği zaman, ambarında, stokunda tonlarca mal olduğu halde, yok diyemeyecekti, satıyamayacaktı. Niye? Düşünecekti ki, o müşteri kendi kendine gelmedi. O müşteriyi o dükkana gönderen vallahi Allah-u Teala'dır. O müşteri kendi kendine gelmedi. Takdir-i ilahide o müşteriyi o mağazaya, o dükkana takdir eden, tayin eden, taksim eden Allah'tır. Allah'ın taksimi sonunda geliyor. Bu müşteriyi karşısına alıp da yok diyemeyecekti. Bunu söylediği zaman Allah'ı inkar etmek demek olduğunu anlayacak, korkacaktı, kara borsacı olmayacaktı. İslam itikadı bu. Bu itikadı yıktılar. Milli eğitim sistemine Kur'an-ı Kerim'i sokmadılar. Bunu açık da söylüyoruz, hepiniz biliyorsunuz. Şu gördüğünüz Kur'an-ı Kerim'i okullara sokmadılar. Üniversiteye sokmadılar, liseye, ortaokula sokmadılar, üniversiteye sokmadılar, liseye, ortaokula sokmadılar, Kur'an'dan jandarma korkusuyla idare ederiz demişlerdi. Jandarmayı da görüyorsunuz. Çatır çatır vatanımızın bekçisi, namusumuzun, ırzımızın bekçisi Mehmet Yakup'un çıkıyor kafirler. Mehmet Yakup'un çıkıyor kafirler. Görüyorsun, jandarma nihayet o da insan. Sen okullardan Kur'an'ı kaldırırsan, yüreklerden amentiyi söküp alırsan, jandarma hiçbir şeye kar olamaz. Bu gerçekleri anlamayacaklar mıdır? Allah'tan ve milletten utanmayacaklar mıdır? Ve eğitim sistemlerini böyle Kur'ansız kuranlar, ve eğitim sistemini amentisiz kuranlar, hiç utanmayacaklar mı milletten? İntikaz sistemi, efendim biraz, cemiyete, hayata, pratik hayata intikal edecekti, ne zalim olacaktı, ne zulüm olacaktı, ne zulüm edebileceksiniz, ne zulme uğrayacaksınız. İslam itikad sistemiyle, iktisat sistemiyle bir hayat düzeni olarak geliyordu. Onu meydanlardan çektiler, sadece vicdanlara mahkum ettiler, İslam'ın hiçbir hakikatini eğitime sokmadılar. Biz zindanlara, hapishanelere doldurmakla idare ederiz zannediyorlardı. Allah onların bütün zindanlarını iptal etti. Doldurdular hapishanelere, 60 metre tünel kazarak hapishaneden hepsi kaçtı. Yani hapishane de başa gelmedi, yetmedi, olmuyor. Mümkün değil. Allah'a dönecekler inşallah. İslam'a dönecekler inşallah. Kur'an'a dönecekler inşallah. Kur'an'ın hayat düzenine dönecekler inşallah. Hepimiz çalışmalıyız. Herkes çalışmalı bir dava için. Her şeyimiz buna bağlı, her kurtuluşumuz buna bağlı. Milletin milletin kurtuluşu buna bağlı. Eski hakimiyetimize bununla üstlenebilirle konuşacağız. Düşünebiliyor musunuz? Milyonlarca insanımız Avrupa kapılarında dilim dilim dileniyor. Politikacılarımız dileniyor. Esnaf kanalıyor, tüccar mahvoluyor. Dükkan dükkan esnaf soyuluyor. Bir zalim geliyor, karşısındaki esnafı soyuyor. Kurşun sıkıyor, binlerce insan savunmasız, silahsız seyrediyor, kahroluyor. Bundan nasıl kurtulacağız? İslam'a dönmekle, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın getirdiği nizama dönmekle kutlayacağız diyoruz. Niye bunu anlamıyorlar? Niye buna imkan vermiyorlar? Görüyorsunuz, Bayrampaşa'da adam dükkanında masum insan tezgahında çalışıyor, birdenbire kapı açılıyor, falan falan sen misin demeye kalmadan hepsi beynine kuşunu sıkıp dört insan öldürürsen gidiyor. Vatandaş savunması, devlet yanında bulamıyor, idare yanında bulamıyor, eli kolu bağlı, silahsız, zavallı, naçar, perişan, mazlum, mağlup, mahkûr, mağlûr, perişan. İslam'a, Allah'ın dinine, Allah'ın uydurduğu nizama bilmedikçe ben hiçbir çare göremiyorum. Öyle bir takım şantözlerle, dansözlerle, Avrupalara efendim hoş görünmekle, doğuya, batıya, kafire, ehli küfre, yamanmakla, yaranmakla, yalanmakla, dolanmakla, dilenmek, izlemek olmuyor zaten. Sen bir tane değil, 100 tane şantöz, şarkıcı, Eurovizyona falancıyı, filancıyı gönder, Avrupa sana hiç merhamet etmeyecektir. Sen mü'minsin, o kafir. Sen Müslümansın, o gayrimüslim. Niye sana yardım etsin? Niçin seni desteklesin? Kıbrıs'ta desteklemiyor, tabi desteklemeyecek. Hiç bir yana desteklemişsin seni. İslam'a dönmektir senin çaren. Allah'a dönmektir senin çaren. Mevla'ya sığınmaktır senin bütün çıkarın, çıkar yolun. Başka yol kalmamıştır. İslam'la hiçbir şey halledilmez. Evet, aziz müminler, İslam itikadını işte bir giriş olarak tabi arz ettik. Göklerin ve yerin. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Ayet-el Kürsi'de sık sık okuyoruz. Vesair ayetlerde defalarca Kur'an haber veriyor. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ne mevcutsa, ne görünüyorsa, gözlerin gördüğü ve görmediği, insan aklının henüz erdiği veya ermediği, bütün mahlukatın sahibi, yaratıcısı, idare edicisi Hazreti Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Ve bu itikadı tepsiliyor. Göklerde ve yerde. Yerde de o. Düşünün ki, gökten sular boşanıyor, yağmur yağmur. Arzın, arazinin canı, kanı, hayatı oluyor ve orada ağaçlar, otlar, ekinler meydana geliyor. Sağırın, üniversiteden bir profesör sorun. Bugün Afrika'da, Asya kıtasında görünmemiş ama elimizde kitaplar var tabi ben oradan söylüyorum. Afrika'da şu anda öyle yüksek ağaçlar var ki, 164 metre yüksekli ağaç var şu anda. Benim böyle şey olur mu? Göreceksin tabi, bir vakla bu. Güne kadar 102 kat apartman vardı deseler inanır mıydınız? Amerika'da 102 kat apartman var, 102 kat! Yokmuş ya da! 164 metre yüksekli ağaç var! Yüksekli ağaç! Olabilir! Şimdi bu mühim değil, mühim olan şurası. Göklerden, bulutlardan gelen yağmur, toprak tarafından emiliyor, içiliyor, emziliyor. Tıpkı bir annenin çocuğun emzirişi gibi bulutlar da toprağı emziriyor. Sanki toprak bulutun çocuğu onu emiyor, emziriyor onu. Toprağın emdiği, emzirildiği o suyu da ağaçlar emiyor. 164 metre yüksekliğindeki ağacın kökleri var tabii. Damar damar toprağa yayılmış kökleri var. Kök, böyle kürçünlü kürçünlü kökü var ağacı. O ağacın kökleri topraktaki suları emiyor, ağaca veriyor. Fakat nasıl oluyor da bu 164 metre yüksekteki ağacın en altındaki yaprağa da aynı ölçüde su tutuyor, 160 metre yukarıdaki yaprağa da aynı su, aynı ölçüde tutuyor. Bu suyu çıkaran su, hangi santrifüj, hangi pompa, hangi sistem, hangi emisyon, hangi teşkilat, hangi fiziki kudret? Bunu hiçbir ilgimeden izah edememiştim bugüne kadar. Gelsinler, laboratuvarda oturup konuşalım. Hiçbir pompa sistemi, o küçük ağacın toprağa gömülü köklerinin alıp alıp sevk ettiği ölçülerle, ayarlarla o damarlardan ağacın gövdesinden yükselen sular en yüksek tepeye neyle, niçin, nasıl, hangi kudretle çıkıyor? Bunu ilim adamları henüz izah edememişler. İnsan kendisini yaratıcı tavrı içinde kibire, gurura, inkara gitmemelidir. Henüz ilmin ispat ettiği, izah ettiği şeyler çok azdır. Henüz ilim her şeyi halledecek duruma gelmemiştir. İlim insanı inkara getirmez, Allah'ı ispata getiriyor daha ziyade. O halde bunun lehu mülkü semâvâtı vel ardırı bu. Arzın üzerinde yetişen, yaşaran ağaçların, her şeyin derleyeni, toparlayanı, sistemi, hızanı bir sahibi var. Bu sahibin Allah olduğunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Efendiler, o 164 metre yüksekliğindeki ağaç nereden çıkıyor biliyor musunuz? Parmağınızın üzerinde bir tırnak var. Belki 1 santimetre karedir o. Baş parmağınızın tırnağı 1 santimetre kare. Küçücük. Ve tırnağınızın büyüklüğündeki bir çekirdekten çıkıyor o koca ağaç. 164 metre yüksekli ağacın aslı, esası, menbaı, kaynağı 1 santimetre karelik küçük bir çekirdek. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, kuvveti, varlığı olmasaydı o milyarlarca yapraklar, dallar, budaklar, kökler, gövdeler toparlanmış bir hapın içine konan şifa gibi koca bir ağacı Allah bir küçük çekirdeğe sürdürmüştür. Yeryüzünün sahibi olmasa bu olur mu? Kendi kendine olur mu bu? Kendi kendine bu nizam, bu intizam, bu inkılap, bu sistem, bu inkılap olabilir mi? Yeryüzünde bir ahenk var, bir nizam, intizam var. Bütün bunlar İslam itikadıyla halledilmesi gereken meselelerdir. Aziz müminler, hemen geçeyim. Ve mevzumuzun devamını işleyle zamanımız yetmediğine yetmiyor demiştim. Haftaya tabii inşallah böyle genişliğine devam edelim ki hadiselerin seyriyle Kur'an-ı Kerim'in seyrini beraber yürütelim. Vaaz-ı nasihat benim kanaatime göre böyle olmalı. Yoksa buradan iki ayet, üç hadis okuyup dinlenin bir manası yok benim kanaatime göre. Günün hadiseleriyle, günün akışıyla Kur'an'ın bakışını beraber yürütmektir vaazetler. Günün akışıyla Kur'an'ın bakışını beraber sunabiliyor musunuz cemaate? Bu bir faydası lazım. Kalkıp da bugün sadece Nuh tufanını anlatmanın bir manası, fazla manası yok. O Nuh tufanını hazırlayan sebeplerle Adana'da aynen Nuh tufanı gibi Adana'yı basan sel sularının müşterek olan taraflara anlatmak lazım insanlar. Bu bir esas olan lazım olan tesirdeyiz. Böyle olmazsa o zaman televizyondaki konuşmalara benzer. Bir kağıt yazarsın, oradan okursunuz. O konuşma değil ki okunurdur o. Konuşmak başka, okumak başka. Evet. Şimdi bu noktadan girdikten sonra biraz mevzumda girelim. Bütün de boş bırakmayalım. Bir memlekette başta okuduğum ayette sermaye sınıfı ki Kur'an-ı Kerim buna mütret diyor. Mütretiha, mütretiha. Çok geçer. Hafız efendiler bilirler. Mütretiha varlığı, serveti, sermayesi, mekanı, imkanı çok olan şımarık varlık sahibi insanlara mütret deniyor. Bunlara vazifeler verelim diyor Kur'an-ı Kerim. Namaz kılın derim. Namaz kılın. Namaz kılmazlar. Zekat verin deriz. Vermezler. Karınızı, kızınızı çift çıplak dolaştırmayın, astırmayın, gezdirmeyin. Kabul etmezler. İçki içmeyin. Efendiler düşünün ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz açıklıkla ve bütün dini kaynaklarda haber vermiştir. Söylemeye mecburuz bunları. Günün politikasıyla benim alakam yok diyorum. Hiç kafama da girmiyor benim. Ama ben Hazreti Habibullah'ın hükmünü söylemek zorundayım size. Resul-i Zişan'ımız öyle buyur. لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا

وكان الله رسوله بردلر وهم سواء hepsi bunların hepsi misalidir hepsi Allah'ın rahmetinden mahrum kalmışlardır. Bu hadis-i şerif gerek Müslim'de, sahih-i Müslim'de var. Ahmed ibn Hanbel'de var. Ebu Davud kitabında, hadislerinde var. Tirmizi'de var. Bütün dini kaynaklarda var bu hadis-i şerif. Lanet edilmiştir. Şimdi ben getireyim size. Bir bankanın 79 yılında faiz kanalıyla elde ettiği parayı kendi ilanından okuyacağım. Faize bakınız. İsmini vermek mümkün değil tabi hususiyatını. Elinde var çünkü. Faiz yoluyla elde ettiği paranın miktarı aynı şeyle 10 milyar 317 milyon 291 bin 652 lira 77 kuruş. Benlik faiz. 10 milyar. Allah Resulü'nün lanet ettiği bir muameleye bu kadar dalmış, bu kadar girmiş bir tepkinin tepesine Allah'ın azabı yağmayacaktır da rahmetini yağacaktır. Kim beklemeye hakkı var? Neslimizin salih olacağını mı zannediyorsunuz? İdarenizin adil olacağını mı zannediyorsunuz? Bu şekilde haramlara, isyanlara baran bir milletin başına vallahi adil bir idare geçemez. Böyle bir milletin başına sağnak sağnak afetten başka hiçbir şey yaramaz. Kendimize gelmek zorundayız. Korkunç bir şekilde bir milletin temsilcisi olarak bir çıplak bir kadın Avrupa'ya gönderilmişse biz Türk milletini temsil et. Patron metron lafıyla, bir çıplak şantözlerle, dansözlerle, tarihte ün yapmış bir milletin temsilcisini bir şantöze veren verilirse, Allah bu toplara rahmet değil, azap edecektir. Kendinize gelinir. Utanmak lazımdır. Çeki düzen vermek lazım kendinize. Çeki düzen vermek lazım. Utanmanız lazım, azabınızdan, tarihinizden. Öz kökümüzden bu derece koparılmış olduktan sonra ne hangi rahmeti ve merhameti bekliyoruz? İşte bütün bu mevzuları genişliğine zaman yetmedi. Haftaya ele alıp vesika vesika size inşallah arz edeceğim. Zamanımız değil fazla bekletmeyin. Pazar günü de biliyorsunuz pazar günü de öğle namazından hemen sonra Şehzadebaşı Camii'nde toplaşıyoruz. Ve orada da ayrı bir mevzu üzerinde devam ediyoruz. Allah-u Teala sizlerden razı olsun inşallah. Geliyorsunuz, toplaşıyorsunuz, devam ediyoruz. Biiznihi Teala İslami gerçekleri açıklıkla gözler önüne sarıp devam edeceğiz. Bu arada özellikle gençlerimizin takip ettiği bir ders halkamız var. Yeşilköy'de gençlerimizin takip ettiği bir ders halkası var. İman esaslarını günümüzün her çeşit akışı içerisinde ve Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanarak tabi iman esaslarını anlatıyoruz. Yeşilköy'deki dersimize gençlerimizin bahusuz katılmasını istirham edeceğim. Cumartesi günleri oluyor. Yatsı namazından yarım saat veya 40 dakika evvel başlıyoruz. Ve orada bir tek cami var zaten. 4 tane kilise var, bir tane cami var galiba. Ve de perişan, cemaatsiz, sahipsiz gibi görünüyor. Yeşilköy'de tren istasyonunda indiniz mi doğru cadde caminin önüne İsrail'in önüne çıkıyor. Bir tek cami zaten. Akşam namazından sonra yatsı namazından yarım saat önceye başlıyoruz. Çok güzel gençlerimiz var elhamdülillah. İslam'ı anlayan, dinleyen ve bu yolda yaşama azmi taşıyan gençlerimiz vardır. Cenab-ı Hak sayılarını artırsın inşallah. Her birliği etmezsek, beraber çalışmazsak ben burada her türlü riski gözüne alarak gerçeklerle hareket eder de siz bunun bu davanın kişine düşmez, desteklemez, gayret etmezseniz canım ne de ne var yani ne oluyor, ne lazım filan deyip de basit mazeretlerle ve meşakkatleri ürkerek kaçarsanız bu dava kesinlikle hedefler ulaşamaz. Allah-u Teala bu yolda cümlemizi sabit ve sabit eylesin inşallah. Evet. Bir de üstelikçe müsaade edilen bir Kur'an kursu sizlerden yardım talep ediyor. Gerek yardımı yaparak çıkmayız. Hazreti Allah makbul ibaret eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Alem-i İslam'a merhamet eyle. Zalimleri başımızdan dert üret eyle. Alem-i İslam'ın içinde kanayan bir yara gibi besleyen meşkatın işgali altında bulunan Müslüman Afganistan'ı halas eyle ya Rabbi. Ve daha nice topraklarımızda İslam aleminde gözü olan kafir düşmanları tahrip perişan eyle ya Rabbi. Ağır nefesimizde kelime-i şehadetle aşkına buyurun. İman ve ikrarla huzurla dinlemizi kabul eyle. Biz ve nesillerimizi ıslah eyle. Yaktan yakından gelerek bize toplaşan, bekleşen ve çeşitli vesile ve vasıtalarla bu derslerimizi dinleyip amin diyen kardeşlerimizi iki cehennemde aziz eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Fransa kralı, Fransız, Fransuva bir mesele arz ediyor. İtalya'da Alman imparatoruyla savaşmış bu Fransa kralı, Almanlarla muharebe etmiş Fransız kralı Fransuva, sonunda yenilmiş, savaşta mağlup olmuş, Alman imparatoru Şarlken esir almış bu Fransuva'yı, Fransa kralı esir almış, götürüp zindana tıkmış. Fransız kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlken'in zindanına mahkum olmuş, esir ve hapis. Bu Fransız kralın annesi Louis namında kadın, Kanuni Sultan Süleyman'a bir mektup yazarak elçi göndermiş. Elçinin adı Frangipani. Frangipani adlı bir elçi. Doğru İstanbul'a gelmiş elçi. İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman'a Fransız kralın annesinden mektup getiriyor. Haber veriyorlar. Fransız kralının annesi mektup bir elçi geldi. Sultanımız diyorlar. 3 gün bekletiyor kapıda. 3 günden sonra hele diyor bu gayrimüslim adam, bu Fransız kafiri 3 gün İstanbul'da muhafaza edin, misafir edin, biraz helal lokma, temiz yemek, içkisiz domuz etinden uzak, 3 gün temizle sonra huzuruma gelsin diyor. Pis bunlar ya! İslam nerede, bunlar nerede yani? Hani şöyle bir şey var biliyorsunuz. Pislik yiyen tavuklar mesela, böyle necaset yiyen, derelerde, pislik yerlerde yaşayan tavukları hemen alıp kesmek yoktur. O pislik yiyen tavukları aldığınız zaman en az 3 gün besleyeceksiniz. 3 gün besleyeceksiniz, o çamur, pislik temizlensin de kokmaz o hayat. Kanuni de Fransa'dan gelen elçiyi 3 gün bekletip pisliği temizlesinler. Adam olsun yani, pis kokmasın. Domuz eti yiyen hırslanlar, kokulan durumlar, rezildir hepsi kokanlar, leştirirler. Kanuni zamanında. 3 gün bekliyor, 3 günden sonra huzura kabul ediliyor. Fransa'nın kralının annesinin gönderdiği elçi. Fransa kimdir o zaman? Bakın şimdi aldanma ne oluyor? İşte Kur'an'a nüfuz edemeyen her şey çöker. Kanuni Sultan Süleyman, Hazreti Kur'an'a nüfuz edememiştir. Ve imparator çökmüştür. Şimdi göreceğiz. Olabilir padişahların bir kısmı, takva sahibi olanlar var, çeşitli günahlar içinde bulunanlar var. Olabilir, beşerdir. Burada mühim olan Kur'an'dır, burada mühim olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Uyarsa bana, uyarsa da belirtmem. Kim ölçer? Mühim olan mıdır? Ölçümüz şaşmaz bizim. Şimdi 3 günden sonra kabul ediyor, bakın bütün kitaplarda var, tarihi kaynaklarda. Getirip mektubu Sultan Süleyman'a veriyorlar. Mektup aynen şöyle. Şöyle başlıyor. Ben ki Sultan Süleyman kendisini şimdi Fransa kralına takdim ediyor. Ben ki Akdeniz'in, Karadeniz'in ve Rumeli'nin ve Anadolu'nun ve Karaman'ın ve Rum'un ve vilayeti Zülkadiriye'nin ve Diyar-ı Bekir'in ve Kürdistan'ın ve gerek Azerbaycan'ın ve gerek Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün ve bütün Arap diyarının, Yemen'in ve daha nice diyarın sultanı Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Han'ın 3 kıtayı sayıyor. Bunca memleketlerin sultanı Sultan Selim Han oğlu. Yavuz Sultan Selim'in oğlu biliyorsunuz. Kanuni. Sultan Süleyman Han'ın mülküme, yani memleketine adamın frangipan ile, frangipan elçin ile söylemiştim, mektup gönderip ve bazı ağız haberleri ısmarlayıp memleketinizin istilaya uğradığını, halen hapiste olduğunuzu bildirip kurtuluşunuz için benden yardım ve imdat istemişsiniz. Ayrıca her ne demişseniz bana bildirildi. Hükümdarlar için yenilmek ve esir düşmek olmaz. Gönlünüzü hoş tutunuz, üzüntüye kapılmayınız. Atalarımızın yaptığı bizim de düşmanı kovmak ve ülkeler fethetmek için